Gidiyorum şimdi elimde bilek. Bu sonuca nasıl geldik delice severek. Güm güm atıyor çok üzülerek. Ölüyorum ama gidiyorum. Başına vurdu anda zor olacak ama gidiyor.